Biz hortumlarla başlasak daha iyi olur bence. Tamam. Ben senin büyük bir ressam olmanı istiyorum. O çocuk oyuncağı işleri bırak artık. Kendini boşu boşuna harcıyorsun. Bak burada yarım saat içinde 3 büyük resim düşündük. Üstelik ben daha hayalimi çalıştırmaya başlamadım. Peki sen ne yaptın şimdiye kadar? Ha? Kumsalda bir deniz kaplumbağasının başında bir zenci. Yeşil bir kaplumbağa bile değil. Adi, sıradan bir hayvan. Ya da bir tekne dolusu kerevit arasında iki zenci. Kendini boşuna harcıyorsun ahbap. Bobby konuşmayı bırakıp tezgahın altından çıkardığı kadehi bir yudumda boşalttı. Bu sayılmaz, dedi. İçtiğimi görmedin Tom. 3 büyük resim olur bunlar, çok büyük tablolar. Dünya çapında, tüm zamanların başyapıtları arasında Kristal Saray'da sergilenmeye hak kazanırlar. Basit bir konu olan birincisinin dışında yani. Daha başlamadık bile. Şöyle dünyanın en büyük resimlerinden birini yapmamamız için hiçbir neden yok. Ne dersin ha? Bir kadeh daha devirdi. Ne hakkında? Bobby diğerlerinin duymaması için tezgahın üzerine eğilmişti. Kaçma, dedi. İşin boyutları ürkütmesin seni. Hayal gücü olmalı insanın Tom. Dünyanın sonunu bile resmedebiliriz. Durakladı bir an. Gerçek boyutlarında hem de. Cehennem, diye söylendi Thomas Hudson. Hayır, cehennemden öncesi. Cehennem açılmak üzere. Tepedeki kilisede rollerlar bilinmedik bir dilde konuşup debelenip duruyorlar. Şeytan gelmiş, tırmığıyla onları arabasına dolduruyor. Hep bir ağızdan haykırıyorlar, inliyorlar, Yehova'yı çağırıyorlar. Zenciler ortalığa serilmişler, cesetlerin üzerinde yengeçler, ıslakozlar, örümcekler dolaşıyor. Şöyle açık kapak gibi bir yer var. Şeytanlar kilisedekileri, zencileri, önlerine çıkan herkesi oraya taşıyıp içeri atıyorlar. Gözden kayboluyor hepsi. Adanın çevresinde sular yükseliyor. Çeşit çeşit köpek balığı durmadan adanın çevresinde dolanıyor. O çukura atılmamak için adadan kaçanları yiyorlar. Çukurdan buğu yükseliyor. Ayyaşlar son bir fırt daha çekip şişeleriyle şeytanları vuruyor. Ama şeytanlar onları içeri atıyorlar. Yine de ayakta kalanlar artık iyice yükselmiş sulara kapılıyorlar. Denizde şimdi canavar köpek balıkları, iri beyaz köpek balıkları, dev balinalar var. Bunlar köpek balıklarının insanları parçaladıkları yerin çevresinde dolaşıp duruyorlar. Adanın tepesi kedi köpek dolu. Şeytanlar tırmıklarıyla bunları da çukura atıyorlar. Köpekler havlıyorlar, kediler koşup şeytanları tırmıklıyorlar. Ama sonunda onlar da denize gidiyor. Kimi zaman bir köpek balığı birine çarpıyor, kedinin suya battığını görüyorsun ama çoğunlukla yüzüp kaçıyor kediler. Çukurdan pis bir sıcaklık çıkmaya başlıyor. Kilisedekileri getirmeye çalışırken tırmıkları kırıldığı için şeytanlar insanları oraya sürüklüyorlar şimdi. Seninle ben resmin ortasına durup büyük bir sakinlikle izliyoruz bunları. Sen bir iki not alıyorsun, ben ara sıra elimdeki şişeden bir iki yudum alıp sana da ikram ediyorum. Arada sırada çalışmaktan kan ter içinde kalmış bir şeytan, çukura atılmamak için tırnaklarını toprağa geçirmiş ve durmadan Yehova'yı çağıran iri yarı bir din adamını sürüklerken ''Özür dilerim Bay Tom, özür dilerim Bay Bobby, bugün çok işim var.'' diyor. Yanımızdan geçen şeytana bir içki ikram ediyorum ama başka bir din adamını almaya giderken ''Teşekkür ederim Bay Bobby, çalışırken ağzıma damlasını bile koymam.'' diyor. Tom, bütün bu hareketi ve görkemi yansıtabilirsek çok büyük bir tablo olur bu. Bugün yeteri kadar düşündük bu konuda, dedi Thomas Hudson. Vallahi haklısın. Böyle bir resmi düşünmek bile boğazımı kuruttu benim. Bu senin anlattığın gibi resimler yapan Bosch adında biri vardı. Manyetocu mu? Hayır, Hieronymus Bosch. Çok eskiden yaşamış biri. Esaslı ressam. Peter Bruegel de böyle şeylerin üstünde çalışmıştı. O da eskilerden mi? Çok eskilerden hem de. Çok da iyi. Görsen beğenirdin. Eskilerden bize zarar gelmez, dedi Bobby. Üstelik dünyanın sonu henüz gelmediğine göre bu konuda bizden fazla bir şey biliyor olamaz. Onu aşmak epey güç ama. İnanmıyorum, dedi Bobby. Ona işten el ayak çektirecek bir resim yapacağız biz. Bir içkiye daha ne dersin? Tüh Allah kahretsin. Burasının bar olduğunu unutuyorum hep. Tanrı kraliçeyi korusun Tom. Günümüzü de unutuyoruz yani. Hadi bu da benden olsun da onun sağlığını içelim. Bobby kendisine küçük bir kadeh rom doldurduktan sonra Thomas Hudson'a da Booth'un sarı cin şişesiyle bir tabak içinde birkaç dilim limon, bir bıçak, bir şişe de Schweppes Indian Tonic Water uzattı. Kendi içkini kendin yap. Ben o karışık şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Thomas Hudson içkisini karıştırdı. Üstüne mantarında bir martı tüyü resmi olan şişeden birkaç damla ekledi. Kadehini kaldırıp tezgahın ilerisine baktı. Siz ikiniz ne içiyorsunuz bakalım? Basit bir şeyse söyleyin adını. Köpek kafası, dedi denizcilerden biri. Köpek kafası geliyor. Bobby buz fıçısından iki şişe bira çıkartıp adamlara verdi. Kadeh kalmadı. Ayyaşlar sabahtan beri kadehleri duvarlara çarpıp parçaladılar. Herkesin içkisi tamam mı beyler? Kraliçeye! Bu adaya pek önem verdiğini sanmıyorum. Buraya gelse bile rahat edeceğini hiç sanmam. Ama yine de kraliçeye beyler! Tanrı onu korusun! Hep birlikte kraliçenin sağlığını içtiler. Esaslı bir kadın olmalı, dedi Bobby. Benim için biraz fazla ciddi. Ben kraliçe Alexandra'yı tutardım ama yine de kraliçenin doğum gününe gereken saygıyı göstereceğiz. Burası küçük ama yurtsever bir adadır. Bu adadan biri son savaşa gitti de kolunu orada bırakıp döndü. Bundan daha yurtsever olunur mu hiç? Kimin doğum günü dedi? Diye sordu denizcilerden biri. İngiltere kraliçesi Mary, dedi Bobby. Şimdiki kralın annesi. Queen Mary Transatlantik adını ondan alıyor değil mi? Diye sordu ikinci denizci. Bobby, tamam bundan sonraki içkiyi yalnızca ikimiz içeceğiz, dedi. Hava kararmıştı artık. Kum sinekleriyle sivrisinekleri süpüren bir rüzgar çıkmıştı. Tekneler avara demirlerini alarak kanaldan gelmişler, şimdi kumsaldan denize uzanan iskelenin kenarlarına bağlanmışlardı. Sular hızla çekiliyor, teknelerin ışıkları suda yemyeşil parıltılar oluşturuyordu. Deniz çekilirken iskelenin ayakları arasında bir şeyi emer gibi bir ses çıkarıyor, içinde bulundukları büyük teknenin kıçında anaforlar yaratıyordu. Teknenin gövdesinden iskelenin eski araba lastikleri bağlı kenarına çarpan ışıkta, kayaların altında, ışığa kapılıp gelen zarganalar akıntıya direniyorlardı. Su gibi yeşil, ince ve uzun, yalnızca kuyrukları oynayan balıklar ne oynaşıyorlar ne de bir şey yiyorlardı. Işığın çekiciliğine kapılmış, öylece duruyorlardı yalnızca. Roger Davis'i bekledikleri Johnny Gardner'ın teknesi Narval'ın burnu çekilen suya dönüktü. Hemen yanı başındaki aynı babaya bağlı duran tekne, bütün günü Bobby'nin barında geçirenlerindi. Johnny Gardner teknesinin kıçında bir koltuğa oturmuş, ayaklarını da ötekilere yaslamıştı. Bir elinde bir kadeh Tom Collins, diğerinde uzun, yeşil bir Meksika biberi vardı. ''Şahane bir şey.'' dedi. ''Bir parça bundan ısırıyorum, ağzım cayır cayır yanıyor, sonra da bundan bir yudum alıp soğutuyorum.'' Biberi ısırdı, lokmayı yuttu, yuvarladığı dilinin arasından diye bir ses çıkartıp içkisinden bir yudum aldı. Dolgun alt dudağıyla ince üst dudağını yalayıp gri gözlerine bir gülümsemeyle baktı. Ağzının kenarları yukarı doğru kıvrık olduğundan hep gülecekmiş gibi ya da az önce gülümsemiş gibi dururdu. Ancak üst dudağının inceliğini fark etmediyseniz ağzına bakıp adam hakkında bir fikir edinmek güçtü. Dikkatle izlenmesi gereken yeri gözleriydi. Biraz şişmanlamış, bir orta siklet iriliğinde ve yapısındaydı. Ama orada öyle rahat rahat uzanmışken iyi bir vücuda sahipmiş gibi görünüyordu ve ancak gerçekten kendini koyvermiş insanlar öyle görünürler. Yüzü iyice kararmıştı. Burnunun ve alnının derileri soyuluyordu. Biraz daha ortada olsa gamze sanılabilecek bir yara izi vardı çenesinde. Burnu da hafif yassılaşmıştı. Yamyaslı bir burun değildi bu. Doğrudan doğruya taş üzerinde çalışan ve yanlışlıkla fazla bir darbe vurmuş bir modern heykeltıraşın elinden çıkmıştı sanki. Tom, seni ciğeri beş para etmez adam. Ne alemdesin bakalım? Epey hızlı çalışıyorum işte. Çalışırsın. Johnny Gardner, 10-15 santim uzunluğundaki buruşuk eğri biberden bir lokma daha ısırdı. Yalnızlık seferi yakar, dedi. Aşk gibi. Laf, biber iki taraftan da yakar insanı. Ya aşk? Aşkın canı cehenneme, dedi Thomas Hudson. Aman bu ne duygululuk böyle? Ne biçim konuşma bu? Ne oluyor sana? Bu adanın koyun çobanı çılgınlığı sana da mı bulaştı yoksa? Burada koyun yok Johnny. Yengeç avcısı çılgınlığı diyelim öyleyse. Sana bir şey olmasını istemeyiz doğrusu. Biberi bir dene. Denedim, dedi Thomas Hudson. Geçmişini biliyorum. Görkemli geçmişinde beni etkilemeye kalkışmış şimdi. Anlattıklarını garanti sen uydurmuşsundur. Ben çağdaş zamanı temsil ediyorum. Dinle bak Tammy. Biberlere somon balığı doldurttum, ıskumru doldurttum, kumru göğsü doldurttum, hindi doldurttum. İstediğin her şeyi dolduruyorlar içine, ben de alıyorum. Zenginmiş gibi hissediyorum kendimi. Ama sapıklık bu. Bu çirkin, boynu bükük, içi boş biber en iyi kupango sosuyla yeniyor.